أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รักยิ่งครับเรามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในอายะห์กุรอานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีในคัมภีร์อัลกุรอานของพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์ที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คืออายะห์อัลกุรซีเราคุยกันอยู่ในวรรคที่7นะครับวะลายุฮัยตูนบิชัยอิมมินอิลมิฮิอิลลาบิมาชะและไม่มีผู้ใดที่จะล่วงรู้เศษส่วนใดจากความรู้ของพวกอัลลอฮ์นอกจากในสิ่งที่พวกนั้นประสงค์ให้เขารู้พี่น้องที่รักยิ่งครับหลังจากที่เราพูดคุยไปแล้วว่ามีสิ่งใดบ้างที่พวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้พวกเราได้รู้แล้วก็มีสิ่งใดบ้างที่พวกอัลลอฮ์ไม่ให้เรารู้ครั้งนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับความรู้อีกแขนงหนึ่งหรือว่าความรู้อีกประเภทหนึ่งที่พวกลอสุบฮานหัวตาลานั้นบอกให้มนุษย์ได้รับรู้ไว้แต่พวกลอห้ามไม่ให้มนุษย์เรียนรู้มันพวกลอบอกให้รู้พวกลอสอนมนุษย์ให้รู้แต่พวกลอเตือนมนุษย์ว่าห้ามเรียนรู้ความรู้ประเภทนี้นะพี่น้องเพื่อนอาจจะบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดไม่ให้เรียนรู้แล้วทำไมพวกลอต้องสอนด้วยคำตอบชัดเจนครับเพราะเป็นบททดสอบครับแล้วก็มีผู้คนเป็นจำนวนไม่น้อยที่เขาอยากได้ทางลัดอยากได้ทางลัดทางที่ว่าคนปกติไม่ควรจะได้แต่เขาใจร้อนเขาอยากได้โดยที่ว่าเขายอมแลกหรือใช้คำว่าเดิมพันทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตคือเขาแลกอายคาร์ล็อกของเขาด้วยกับการได้รับความรู้ประเภทนี้ในช่วงระยะเวลานี้เป็นความรู้ที่อันตรายถูกไหมครับผมแน่นอนครับถ้าเกิดเราพูดถึงความรู้ที่มุสลิมต้องไม่เรียนรู้มันก็มีหลายประเภทความรู้ที่ว่ามันไม่ดีความรู้ที่ว่ามันไม่สมควรความรู้ที่ว่ามันเป็นฮารอมแต่ตอนนี้เราจะมาพูดถึงความรู้สองประเภทที่ห้ามเรียนรู้เด็ดขาดเพราะผู้ใดก็ตามที่เรียนรู้มันผู้ใดก็ตามที่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันเขาอาจจะสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมได้ในทันทีและนั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับมุสลิมแน่นอนครับสำหรับมนุษย์โดยทั่วไปนะครับการจะเป็นมุสลิมการจะไม่เป็นมุสลิมถ้าเขาไม่ใช่มุสลิมเขาคงไม่ซีเรียสทั้งที่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าซีเรียสที่สุดแล้วเพราะพวกลอสุบฮานุตรากล่าวไงครับอินนัดดีนอินนัลลอฮิอิสลามศาสนาหน้าที่พวกลอสุบฮานุตรานั้นมีเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นคืออัลอิสลามซึ่งพวกเราบอกแล้วใครที่เขาแสวงหาศาสนาอื่นใดนอกจากศาสนาอิสลามพวกลอจะไม่มีทางรับในสิ่งที่เขาทำเพราะนั้นสำหรับมนุษย์แล้วจริงๆแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการที่เขาดำรงชีวิตในสภาพของผู้ที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่อพระองค์แล้วก็คือการที่เขาเสียชีวิตในสภาพของผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์ในที่นี้ครับมีความรู้อยู่2อย่างในที่นี้ที่จะขอยกมาพูดคุยกันนะครับที่ว่ามุสลิมเราห้ามไปเรียนรู้หรือว่าห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับมันเป็นอันขาดความรู้แรกครับก็คือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์อิลมุสฮัรไสยศาสตร์ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามจะเป็นไสยศาสตร์ที่ว่าใช้ยินหรือว่าใช้รูปแบบใดก็ตามไสยศาสตร์ที่ว่าใช้อัลกุรอานหรือว่ายังไงก็ตามศาสตร์มืดที่ว่าทำพิธีกรรมอะไรก็ตามแต่มีการเลี้ยงยินมีการขอให้ยินช่วยแล้วก็ได้ในสิ่งที่เขาต้องการโดยที่ว่ามันไม่น่าจะมีเซนส์มันไม่น่าจะเป็นไปได้ไสยศาสตร์นั้นทุกรูปแบบถือว่าเป็นการไปเสดสัทธาต่อพวกลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาในสุรบักรอครับพวกลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ครับว่าวัตตะบะอูมาตะตุชัยตีนุอะลามุลกิสุไลมานวะมากะฟะรอสุไลมานวะลากินนัชยาตีนกะฟะรูยุอัลลิมูนันนาสัสซิฮรในกุรอานนะครับพี่น้องบางท่านที่ได้จะตกใจบอกฮะไสยศาสตร์นี่ถึงขั้นกับตกศาสนาเลยเหรอคือมุรตัดเลยเหรอตกศาสนามุรตัดก็คือการที่เราสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมอีกแล้วต่อให้ละหมาดต่อให้อะไรก็ไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์เลยสำหรับผู้ที่ตกศาสนาไปแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ครับเราเลยต้องมาคุยกัน บางท่านจะบอกว่ามีเหตุผลมีหลักฐานตรงไหนไหมที่บอกว่าเสศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่ฮารอมคำตอบจากอายะกุรอานสุรบักรอที่ผมยกมาข้างต้นเนี่ยครับพวกเรากล่าวไงครับวัตตะบะอูอายะก่อนนี้พวกเราพูดถึงผู้ไปเสศาสตร์พวกเราบอกผู้ไปเสศาสตร์นั้นเขาจะปฏิบัติตามมาตัตุเชตีนวาลามุปิสเลมันเขานั้นจะปฏิบัติตามเขาจะยึดเอาสิ่งที่ชัยฏอนมันอ้างว่ามาจากสุไลมานผู้ไปเสศาสตร์เขาจะยึดตามแนวทางของชัยฏอนซึ่งชัยฏอนเนี่ยเอาแนวทางนี้โดยมันอ้างว่ามาจากนบีสุไลมานอะไรที่มาจากนบีสุไลมานต้องดูวรรคต่อมาครับวะมากะฟะรสุไลมานแต่ถ้าว่าสุไลมานนั้นเขาไม่ได้ปฏิเสธศรัทธาแปลว่าพวกเรากำลังบอกว่าแนวทางที่ชัยฏอนใช้เนี่ยมันไปเสียศรัทธาถูกไหมครับเพราะในพวกเราปฏิเสธก่อนบอกก่อนเลยว่าชัยฏอนมันอ้างว่ามาจากสุไลมานทั้งที่นบีสุไลมานน่ะไม่ได้ไปเสียศรัทธาแต่ถ้าว่าชัยฏอนต่างหากที่มันปฏิเสธศรัทธาที่มันเอาไสยศาสตร์มาสอนให้กับมนุษยชาติที่มันเอาไสยศาสตร์มาสอนให้กับมนุษยชาติเปิ้ลในยะกุรอานเนี่ยครับพวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้รู้ว่าบรรดาผู้ไปเสียศรัทธาเนี่ยชาวกุเรชในยุคนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ว่าใช้ในเรื่องของคุณไสยซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็โดนไสยศาสตร์ด้วยอย่างที่พวกเราทราบกันเคยโดนด้วยครั้งหนึ่งที่ว่าท่านมีอาการหลงๆลืมๆไปช่วงระยะเวลาหลายเดือนเลยประเด็นก็คือยะกุรอานเพราะว่าบอกว่าชัยฏอนนั่นแหละที่มันปฏิเสธศรัทธาแล้วมันเอาไสยศาสตร์มาสอนก็แปลว่าไสยศาสตร์ผูกพันกับชัยฏอนผูกพันกับสิ่งที่มันมาสอนผูกพันกับสิ่งที่มันอ้างว่านบีสุไลมานทำทั้งที่นบีสุไลมานไม่ได้ทำเรามาทำความเข้าใจทั้งสองวรรคนี้กันพอสังเกตนะครับผมประเด็นเรื่องของเรื่องคืออะไรครับอย่างที่เราทราบก็คือว่านบีที่ชื่อว่าเป็นทั้งกษัตริย์เป็นทั้งผู้ปกครองแล้วก็เป็นทั้งนบีผู้นำทางด้านจิตวิญญาณศาสนาเนี่ยที่เด่นดังเลยที่เป็นที่รู้จักกันหลักๆ ก็จะมีนบีดาวูดกับนบีสุไลมาน2พ่อลูกพ่อก็เป็นกษัตริย์ลูกก็เป็นกษัตริย์แล้วก็เป็นนบีทั้งคู่แล้วก็เป็นรอซูลทั้งคู่นบีสุไลมานอย่างที่พวกเราทราบก็คือท่านมีความสามารถที่พวกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับท่านเป็นความสามารถพิเศษเป็นมุจิซาที่ให้เฉพาะนบีสุไลมานท่านนั้นสามารถจะสั่งใช้ยินแล้วก็ชัยฏอนได้ทุกตัวที่ท่านต้องการคือถึงเวลาปุ๊บบังคับสั่งใช้ได้หมดเลยอย่างที่เราทราบครับอย่างเผ่าอิฟริตเนี่ยที่เป็นส่วนหนึ่งของยินเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งในทหารของนบีสุไลมานตอนที่ว่าท่านนบีสุไลมานอยากจะได้อารัชของท่านหญิงบิลกิสอิฟริตก็บอกว่าไงครับเดี๋ยวผมไปเอามาให้แป๊บเดียวแต่ก็มีผู้ศรัทธาที่เป็นมนุษย์เนี่ยที่พวกลอสอนให้เขารู้ความรู้ที่ไม่ได้สอนให้กับคนอื่นรู้ชายคนนั้นเขาก็บอกว่าสุไลมานครับเดี๋ยวผมจะเอาบัลลังก์ไม่ภายในพริบตาเดียวแล้วก็เอามาให้ได้ภายในพริบตาเดียวซึ่งความรู้นั้นว่าลอวะลัมครับไม่มีใครรู้ว่าคือความรู้อะไรถ้าพูดในภาษาชาวบ้านที่มักจะพูดกันก็คงเรียกเป็นกอรอมัตที่พวกเราให้กับหนึ่งในฐานของนบีสุไลมานที่ว่าสามารถเอาอารัชมาได้อย่างพริบตาเดียวปัจจุบันอาจจะบอกว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพลังจิตหรือเปล่าจะเป็นเทเลคินเนซิสหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าก็วัลลอฮุอะลัมครับเรารู้เท่าที่พวกเราบอกให้เรารู้แล้วความรู้ที่ว่าเฉพาะอย่างเงี้ยก็จะได้เฉพาะคนไปซึ่งในปัจจุบันก็ไม่มีใครได้อะไรแปลกๆแบบนี้แล้วกลับมาคุยของเราต่อครับนบีสุไลมานสามารถสั่งใช้ยินได้สามารถสั่งใช้ยินให้ไปเอาอารัชมาก็ได้หรือว่าสั่งใช้ยินให้สร้างปราสาทขนาดมโหฬารได้สั่งใช้ยินสั่งใช้ชัยฏอนให้ไปหาทรัพย์สินที่อยู่ในใต้ดินที่ไหนก็ได้ของโลกเอามาให้ท่านได้ท่านสั่งใช้ยินได้เมื่อถึงเวลาครับตอนที่ท่านนบีสุไลมานเสียชีวิตเนี่ยที่บัลลังก์ของนบีสุไลมานเนี่ยชัยฏอนได้เอาตำราไสยศาสตร์ชัยฏอนนะครับได้เอาตำราไสยศาสตร์เนี่ยไปซ่อนไว้ใต้บัลลังก์ของนบีสุไลมานพอนบีสุไลมานเสียชีวิตปุ๊บชัยฏอนเนี่ยมาหาคนที่อยู่รุ่นหลังแล้วก็บอกว่าคุณอยากมีความสามารถเหมือนสุไลมานไหมล่ะที่ว่าสามารถสั่งใช้ใครได้สามารถสั่งใช้ยินได้ผู้คนก็หาเหรอนบีสุไลมานทำได้ยังไงเหรอยินก็บอกนี่ไงสุไลมานใช้ไสยศาสตร์ไงนี่คือคัมภีร์ที่สุไลมานใช้ก็คือใส่ร้ายเลยทั้งที่พวกเราบอกในกุรอานชัดเจนว่าความสามารถของนบีสุไลมานนั้นไม่ใช่ไสยศาสตร์เป็นความสามารถพิเศษที่พวกเราให้กับนบีสุไลมานแต่ผลก็คือเมื่อนบีสุไลมานเสียชีวิตเห็นไหมครับเมื่อคนดีเสียชีวิตก็อาจจะเกิดฟิตนาได้นี่คือเหตุผลว่าไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนวิญเมื่อเสียชีวิตเราก็จะขอดุอาจากพระให้รอดพ้นจากฟิตนาของคนเป็นกับคนตายประเด็นก็คือครับเมื่อนบีสุไลมานเสียชีวิตชัยฏอนก็เอาไสยศาสตร์ ซึ่งเป็นความรู้ที่ต้องห้ามเอาไปฝังไว้ในใต้อารัชพอคนขุดใต้อารัชของนบีสุไลมานพอเจอหนังสือเล่มนี้ปุ๊บมโนเลยงานมโนก็มาเมื่อคัมภีร์นี้อยู่ใต้อารัชแปลว่านบีสุไลมานต้องใช้เรื่องมโนนี่อันตรายนะเพราะเตือนไว้แล้วนะครับผมเรื่องของมโนเอาเป็นมโนคิดผูกโยงเป็นตุเป็นตะเลยครับมุสลิมต้องอยู่กับความชัดเจนผู้คนก็เลยเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่สุไลมานใช้งั้นเรามาเรียนกันเถอะเราจะได้เก่งเหมือนนบีสุไลมานถามว่ามีใครทําได้แบบนี้สุไลมานไหมไม่มีเพราะมันคนละศาสตร์กันของนบีสุไลมานคือความรู้จริงๆที่ผู้อัลลอฮ์ให้ส่วนที่ชัยฏอนเอาไปฝังใต้อารัชเนี่ยมันเป็นของปลอมเป็นไสยศาสตร์ที่ว่าทำได้แค่บางส่วนทำได้แค่เล็กน้อยมากๆเลยแล้วก็ต้องแลกมาด้วยกับการเป็นผู้ไปเสียศรัทธาเพราะพระองค์บอกว่ามันคือการไปเสียศรัทธาพี่น้องสังเกตไหมครับถ้าเกิดเราดูบางที่เวลาพูดถึงไสยศาสตร์โบราณเนี่ยเมื่อจะมีการใช้เรื่องของดาวแฉกที่เขาเรียกว่าเป็นดาวเดวิดก็คือเขาอ้างไปถึงว่านบีสุไลมานเนี่ยก็สืบทอดมาจากนบีดาวูดอีกทีนึงที่นบีดาวูดเป็นผู้ปกครองได้เป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณได้เขาก็บอกว่านบีดาวูดเนี่ยจริงๆก็ใช้ไสยศาสตร์นะคือโยงไปถึงรุ่นพ่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูครับหลายๆครั้งเราเจอดาวแฉกในที่ว่าถูกเอามาใช้ในเรื่องของไสยศาสตร์แล้วอ้างว่านี่แหละคือดาวของเดวิดก็เป็นที่มาของการกล่าวอ้างถึงเรื่องไสยศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูปกติอ่านหนังสือหรือว่าดูอะไรก็ตามถ้าเขาจะอ้างถึงไสยศาสตร์เก่าแก่เขาก็จะย้อนไปถึงเดวิดมักจะเป็นแบบนั้นครับผมทีนี้ครับพ่อว่าบอกให้รู้แล้วว่าไสยศาสตร์เนี่ยที่ผู้คนเรียนกันเนี่ยมันทำให้เป็นผู้ไปเสียศรัทธานะทีนี้พ่อว่าบอกเขาว่าจุดเริ่มต้นจริงๆของไสยศาสตร์เนี่ยไม่ได้เริ่มมาที่ยุคของนบีสุไลมานมันมีก่อนหน้านั้นแล้วมีมาตั้งแต่ก่อนยุคสมัยของนบีสุไลมานแล้วพ่อว่ากล่าวต่อมาครับว่าวะมาอุนซิลอะลัลมะลักัยนบิบาบิลฮารูตวะมารูตوما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر อันนี้ยิ่งชัดเจนเลยที่บอกว่าไสยศาสตร์นั้นเป็นกาเฟรใครก็ตามเรียนมันเป็นกาเฟรพวกเราได้บอกจุดเริ่มต้นครับของที่มาที่ไปของไสยศาสตร์ทำไมถึงเกิดขึ้นบนโลกนี้ได้คนไม่ได้คิดขึ้นมาเองเมื่อมนุษย์อยากจะมีความสามารถพิเศษเหนือกว่าคนอื่นโดยที่เขาพร้อมแลกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกาเฟรไม่พออยากจะเป็นคนชั่วมากไปกว่านั้นอีกเลือกที่จะเรียนความรู้ที่จะทำร้ายผู้คนได้หรือว่าเหมือนจะยังประโยชน์กับผู้คนได้สักหน่อยโดยแลกกับโลกหน้าพอเราก็ส่งมาลาอิกะฮ์มาที่เมืองบาบิลครับบาบิลบ้างก็ว่าคือบาบิโลนก็ว่าลออาลัมครับผมบาบิลครับในอดีตนะครับผมพอเราส่งมาลาอิกะฮ์มาสองท่านคือฮารุตกับมารุตท่านฮารุตกับมารุตถ้าเราไปดูในหนังสือบิดายะของอิบนุกะซีรรอฮิมุลลอฮ์นะครับบิดายะวันนี้ฮายะนะไม่ใช่บิดายะตุมุสตะฮิดนะครับบิดายะวันนี้ฮายะของอิบนุกะซีรเนี่ยจะมีเรื่องเล่าเยอะแยะของอิสราเอลียะซึ่งผมขออนุญาตไม่เอามาได้เล่าในที่นี้เพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยเป็นการลดเกียรติของมาลาอิกะฮ์ซึ่งผมไม่ค่อยเห็นด้วยผมก็ไม่เอามาเล่าแล้วกันเอาตามยะกุรอานพวกลอกล่าวว่าไงครับที่เมืองบาบิลเนี่ยในอดีตเนี่ยไสยศาสตร์ครั้งแรกเกิดขึ้นโดยทั่วพวกลอซุบฮะตาราส่งมาลาอิกะฮ์มา2ท่านส่งมาลาอิกะฮ์เลยชื่อว่าฮารูตกับมารูตมาลาอิกะฮ์สองท่านนี้มาเพื่ออะไรครับมาเพื่อที่จะสอนมนุษย์ถึงวิธีทางลัดที่จะได้สิ่งที่เขาไม่ควรจะได้ทางลัดหรือว่าพลังที่ใครๆก็อยากได้นะครับผมพี่น้องความรู้เสริมนะอิสลามมีกฎอยู่ข้อหนึ่งนะครับว่ามนุษย์จะใช้อันกอบละอวานีอุกิบะบิตะฮรีมิฮีใครก็ตามด่วนได้อะไรก่อนเวลาของมันเขาจะถูกตัดสิทธิ์จากมันใครอยากจะด่วนได้มีความสุขเหมือนกับสวรรค์ตั้งแต่ในดุนยาอาคิเราะห์เขาก็จะไม่ได้หรือใครก็ตามด่วนได้อยากจะได้มรดกไวๆก็เลยฆ่าเจ้าของทรัพย์สินฆ่าคนให้มรดกซะเขาก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกจากคนที่เขาไปฆ่ามนิสตะจะละชัยอันก็เราอาวานี้อุกิบาบิตาฮรีมีใครด่วนได้อะไรก่อนเวลาของมันเขาจะถูกตัดสิทธิ์จากมันนี่คือกฎปกติที่เรามักเจอกันซึ่งเช่นเดียวกันครับเขาด่วนได้อยากจะมีพลังในโลกนี้ในสิ่งที่มันไม่คู่ควรที่เขาจะได้รับเขาก็ไม่ได้อะไรในโลกหน้าในสิ่งที่มันเกินจินตนาการที่เขาควรจะได้รับเพราะว่ากล่าวนี้กุรอานว่าไงครับวะมาอยู่อัลลิมานิมินอะฮาดินคือท่านฮารูตกับมารูตเนี่ยตอนที่สอนผู้คนเนี่ยไม่ใช่สอนเฉยๆไม่ใช่ใครอยากเรียนปุ๊บสอนเลยนะครับเพราะว่ากล่าวว่าไงครับทั้งสองเนี่ยไม่สอนใครเด็ดขาดจนกว่าทั้งสองจะได้พูดว่าเราเนี่ยคือฟิตนะนะสิ่งที่เจ้าเรียนมันคือสิ่งที่ทำลายศาสนาของเจ้านะ คือสิ่งที่เจ้าต้องแลกด้วยกับอาคิเราะห์ของเจ้าซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ศรัทธาในโลกหน้าคำพูดที่เขาไม่ใช้กันก็ใช้คำว่าอะไรครับขายวิญญาณให้ซาตานขายวิญญาณให้ซาตานจริงๆแล้วคำว่าขายวิญญาณให้ซาตานเนี่ยก็คือขายโลกหน้าขายสวรรค์ขายสิ่งที่ควรจะได้ในโลกหน้าด้วยกับการได้ในโลกนี้นี่คือความหมายของคำว่าขายวิญญาณให้กับชัยฏอนซึ่งถ้าเกิดเราดูเวลาเขาพูดถึงไสยศาสตร์ในอดีตเขาบอกว่าใครจะทำเนี่ยต้องขายวิญญาณให้กับซาตานก่อนในตามความเชื่อที่เขาเชื่อแต่ความจริงไม่ใช่ความจริงก็คือใครจะเรียนเนี่ยก็คือต้องขายสิ่งที่เขาจะได้กับโลกหน้าเอาสิ่งนั้นมาขายคือโลกหน้าเขาไม่ได้เลยแล้วแต่โลกนี้เขาก็จะได้บางส่วนของไสยศาสตร์ที่พอจะเอาไปใช้อะไรได้ประเด็นที่ผมบอกว่าไสยศาสตร์เป็นกาเฟตแน่นอนที่นักวิชาการบอกว่าไสยศาสตร์เป็นกาเฟตแน่นอนที่ชาวสลับบอกการยิ่งไสยศาสตร์เป็นกาเฟตแน่นอนอยู่ตรงวรรคที่ว่าอินนามานะห์นูฟิตนะตุนฟะลาตักฟุรเราเนี่ยคือบททดสอบของพวกเจ้านะท่านฮารูตกับมารูตเนี่ยเราคือฟิตนะห์ฟิตนะห์คืออะไรก็ตามที่มันส่งผลกระทบกับอีหม่านของมนุษย์เรียกว่าฟิตนะห์จะเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่าฟิตนะห์หมดแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าท่านฮารูตกับมารูตบอกว่าไงครับเราคือฟิตนะห์นะความรู้นี้คือฟิตนะห์นะพวกเจ้าอย่าได้เป็นผู้ปฏิเสธฟะลาตักฟุรก็แปลว่าใครยุ่งกับไสยศาสตร์เขาเป็นผู้ปฏิเสธฟายาตาอัลลามูนมินฮูมาแต่ผู้คนก็ไปเรียนกับท่านฮารูตกับมารูตรู้แล้วรู้เงื่อนไขชัดเจนแล้วได้รับการเตือนเรียบร้อยแล้วแต่เราอยากรู้เป็นความรู้ต้องห้ามแต่อยากรู้ครับแล้วเขาได้ความรู้อะไรไปล่ะเขาได้วิธีอะไรไปฟายาตาอัลลามูนมินฮูมามายูฟาริกูนบีบัยนัลมารอีวะซาวจิวะมาฮุมบิดารีนบีมินอะฮัดอิลลาบิอิซนิลลาห์วะยะตะอัลลามูนมายะดุรรุฮุมวะลายังฟะอุมเพราะว่ากล่าวว่าสิ่งที่ผู้แล้วผู้คนต่างๆก็พากันเรียนจากเขาทั้งสองที่เรียนน่ะเน้นๆคืออะไรครับทำให้คนที่รักกันแตกแยกกันทำให้สามีภรรยาเนี่ยแตกกันเพราะเศรษฐศาสตร์ทำอย่างนี้ได้จริงๆที่เรียกว่าเสน่ห์ยาแฝดนะครับทำให้คนที่ไม่น่าจะรักกันมาลุ่มหลงกันแบบเสียผู้เสียคนหรือคนที่รักกันเนี่ยก็ทำให้แตกกันโดยที่มันไม่มีเหตุไม่มีที่มาที่ไปแล้วสิ่งที่ผู้คนเรียนในยุคนั้นครับหลักๆก็คือทำให้คนนั้นแตกแยกกันวามาฮุมบิดอรินซุพุลอบอกว่าซึ่งไสยศาสตร์ที่พวกเขาเรียนรู้กันไปเนี่ยมันทำร้ายใครไม่ได้นอกจากว่าพวกลอจะต้องให้อนุญาตก่อนก็คือมีเงื่อนไขมีกฎเกณฑ์กติกาคือไม่ใช่ว่าเรียนไสยศาสตร์ปุ๊บคุณสามารถทำให้คนแตกแยกกันได้มันก็มีกฎมีกติกาคือขนาดยอมเป็นกาเฟตแล้วแต่ก็ต้องทำตามกติกาทั้งหมดอย่างที่เรารู้ก็ต้องมีการยอมยกให้กับชัยฏอนอย่าหนูอยู่เหนือเขาและชัยฏอนก็จะส่งลูกน้องมาเป็นลูกน้องเขาอีกทีหรือด้วยกับรูปแบบต่างบางคนก็เอากุรอานมาทำเป็นไสยศาสตร์มาทำเป็นคุณไสยซึ่งก็มีเรื่องเล่านะครับที่ค่อนข้างจะเป็นที่โด่งดังในกลุ่มนักศึกษามะดีนะห์นะครับผมถึงคนคนหนึ่งที่เป็นที่รู้กันว่าเขาทำไสยศาสตร์คนที่เขาเข้าใจว่าเขาเป็นมุสลิมและเขาเป็นคนทำไสยศาสตร์อันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับก่อนที่ผมจะได้ไปเรียนหลายปีอยู่อันนี้พี่ชายผมได้ผมฟังอีกทีผมก็ว่ารออะลัมครับแต่ก็นักศึกษายุคนั้นพูดถึงกันค่อนข้างจะเยอะเขาบอกว่ามีคนที่ว่าเป็นทำหน้าที่พบหมอผีนั่นแหละที่ประเทศไทยเนี่ยถึงเวลาเข้าไปทำฮัจจ์ถึงเวลาไปทำฮัจจ์พอถึงเวลาไปทำฮัจจ์ปุ๊บเข้าไปที่มัสยิดฮารอมที่มักกะพอเข้าไปเขาถามคนที่ไปด้วยถามว่าอะไรรู้ไหมครับเขาถามว่ากาบะอยู่ไหนเลยกาบะอยู่ไหนเลยเขามองไม่เห็นกาบะอันนี้ก็วะลออะลัมผมก็ยกเครดิตให้กับผู้ที่เล่ามาอีกทีนึงแต่ก็คือมันมีสิ่งที่ต้องแลกครับแล้วมันไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยเพราะพวกเราบอกไงครับถ้าเขาจะทำร้ายใครได้ก็ต้องด้วยกับการอนุญาตจากพวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือมันมีเงื่อนไขอีกมากมายที่เขาต้องทำที่เขาต้องเหนื่อยอย่างที่เราดูก็คือถ้าเกิดคนที่อยู่กับไสยศาสตร์เนี่ยมีกฎเกณฑ์กติกามากมายเลยอันนั้นไม่ได้อันนี้ได้อันนั้นไม่ได้อันนี้ได้อันนี้ห้ามทำอันนี้ต้องทำพวกเรากล่าวไงต่อครับวายาตาอัลลามูนามายาดุรุฮุมวะลาอย่างฟาหุมพวกเขาเรียนในสิ่งที่ทำร้ายพวกเขาเองแล้วไม่ได้ยังประโยชน์อะไรจริงๆให้กับพวกเขามันแค่ความสะใจทำให้คนรักกันแตกกันทำให้คนที่ไม่น่าจะรักกันได้มารักกันได้จริงๆมันไม่ได้ยังประโยชน์อะไรให้ใครเลยถูกไหมครับมันเป็นเพียงสิ่งหลอกลวงความรักก็ความรักเก๋ๆความแตกแยกก็เป็นความแตกแยกที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมันเป็นบาปใหญ่เพราะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ยังประโยชน์อะไรใครเลย บางทีก็ศีรษะก็หลายเทิมเกิดภาพดวงตาบางทีเสร็จอันนั้นเข้าท้องเสร็จอันนี้เข้าท้องเอาจริงๆมันยังประโยชน์อะไรไม่ได้ยังประโยชน์อะไรให้ใครบางคนอาจจะบอกอาจารย์ศีรษะเพื่อการรักษาก็มีใครเลือกเอาทางลัดอย่างเช่นการใช้ศีรษะเพื่อให้ได้เกิดการรักษาเขาก็เข้าภายใต้กฎที่ว่าใครด่วนได้อะไรก่อนเวลาอันควรเขาก็จะถูกตัดสิทธิ์จากมันก็ระวังกันด้วยครับพี่น้องบางท่านอาจจะบอกว่าอาจารย์นักวิชาการมีคีลาบไม่ใช่หรือว่าถ้าเกิดขอรักษาศีรษะที่กับศีรษะแต่มันได้มันไม่ได้ประเด็นนี้ผมไม่พูดเพราะส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยต่อให้โดนใช้คุณไสผมก็ไม่เห็นด้วยว่าจะใช้ของฮารอมไปลบล้างของที่ฮารอมวัลลอฮุตะอาลาอาลัมและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่เป็นผู้ที่รู้ดียิ่งที่สุดวัลลอฮฺอาลัมครับผมพูดแล้วก็ต่อว่าไงครับวะลากัดอาลัมอาลีมูและมานิชตารอฮูมาลูฟิลอาคราติมินคาเลกวะลาบิสมาชารูบิฮีอังฟุสะฮุมลาวกานูยะอัลามุนคือจริงๆแล้วมันยังให้โทษกับเขาแล้วมันไม่ได้ยังประโยชน์อะไรเลยแล้วพวกเขาก็รู้ว่าใครที่เลือกซื้อมันซื้อศัยศาสตร์เพื่อที่ตัวเองจะได้เป็นหรือว่าซื้อศัยศาสตร์เพื่อที่พ่อมดหมอผีจะได้ทำศัยศาสตร์ให้กับเขามาลาฮูฟิลอาคิเราะติมินคอลาเขาจะไม่ได้อะไรเลยในวันอาคิเราะห์ไม่ได้เลยความเมตตาความโปรดปรานอะไรก็ตามที่รออยู่ในวันอาคิเราะห์ความเมตตาในการสอบสวนบ่อน้ำของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือร่มเงาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือแม้กระทั่งสวรรค์ของพระองค์ไม่ได้อะไรเลยแลกเปลี่ยนกับให้เขาได้สะใจช่วงระยะเวลาสั้นๆในโลกดุนยาพี่น้องว่าคุ้มไหมไม่คุ้มเลยเป็นความรู้ที่มุสลิมต้องไม่รู้แล้วต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันนี่คือเรื่องของศีรษะซึ่งพระองค์กล่าวต่อว่าไงครับวะลาบิซะมาชะรอบีอังฟุซุมลาวกานูยะละมุนช่างเป็นการค้าขายที่เลวทรามยิ่งเป็นการแลกเปลี่ยนที่เลวทรามยิ่งหากพวกเขารู้จริงใช้คำว่ายะละมุนยะละมุนคือรู้จริงหากเขารู้ถึงข้อเท็จจริงมันจริงๆเนี่ยว่าสิ่งที่เขาเลือกแรกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขาดทุนหรือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายขนาดไหนเขาจะไม่มีทางไปยุ่งกับมันเด็ดขาดแต่เพราะเขาตาแบ่งนี่ครับแต่เพราะเขาตาแบ่งพี่น้องครับในเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยนอกจากว่าเป็นความรู้ที่มุสลิมต้องไม่รู้ต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันอิสลามยังสอนให้มุสลิมต้องขอความคุ้มครองต่อผู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดพ้นจากศัยศาสตร์ทุกวันด้วยทุกวันเลยนะครับไม่ใช่วันละครั้งเดียวนะอย่างที่เราทราบเช้าเย็นก่อนนอนมีบทบัญญัติให้เรานั้นต้องขอความคุ้มครองจากผู้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ยามเช้าให้อ่านกุญสามกุญให้อ่านอายะกุรซีตอนเย็นกุญสามกุญอายะกุรซีก่อนนอนก็เช่นเดียวกันแปลว่าเรื่องนี้มีจริงแล้วก็ยังคงมีคนที่ยังเรียนอยู่แล้วก็ยังมีคนที่ไปหาพวกคนที่เรียนพวกนี้เพื่อที่เขาจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาต้องการมีเยอะครับพี่น้องโดยเฉพาะในสังคมมุสลิมก็มีครับผมขออนุญาตไม่ระบุครับแต่ว่ามีเยอะมากๆเลยหลายจังหวัดในประเทศไทยนะครับมีหมอผีมุสลิมเยอะแล้วก็มีคนไปหาด้วยมีคนไปขอให้ทำด้วยหลักๆ ก็เรื่องให้คนที่ไม่รักนะมารักกันภรรยาคนที่สองไปให้สามีเนี่ยเกลียดภรรยาคนแรกซะเลิกภรรยาคนแรกซะหรือว่ามารักตัวเองมีหมดเลยครับผมเพียงแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตให้เป็นความรู้เสริมนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าสามีนอกใจอย่าเพิ่งไปโยนให้ไสยศาสตร์อย่างเดียวนะคือบางทีความหน้ามืดของผู้ชายเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ไสยศาสตร์มันก็หน้ามืดได้นะครับผมอันนี้ก็พูดเผื่อไว้เพราะผมเจอหลายเคสครับอาจารย์เนี่ยสามีฉันไปหลงผู้หญิงมันโดนของแน่ๆเลยไม่จำเป็นนะครับผมไม่จำเป็นหลายเคสที่ผมดูก็คือไม่ได้โดนของอะไรหรอกเป็นนิสัยล้วนๆนะครับผมอยากใช้คำแรงกว่านี้แต่ว่าขอไม่ใช้แล้วกันนะพี่วันนี้สลามมาครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมคุณนัสลีนะครับให้กำลังใจมาจะซะกิลาขอแล้วก็คุณยะมิลาอามีนบารกัลลอฮ์ฟีกุมครับคุณทํานุนก็ให้กำลังใจมาแล้วก็บอกว่าจากนครศรีธรรมราชชัดเจนนะทําดีแล้วก็บารกัลลอฮ์ฟีกุมขอบคุณพี่น้องที่รักทุกท่านครับท่านใดที่สลามมาผมยังไม่เห็นไม่ทันได้ตอบขอมาฟด้วยขอมาฟด้วยงั้นตรงเรื่องศาสนาชัดเจนนะครับใครก็ตามที่เขาทำอะไรได้ซึ่งมันเกินจากขอบเขตที่มนุษย์ทั่วไปทำได้เนี่ยให้พี่น้องระวังไว้ไม่ใช่รีบไปหลงนะไม่ใช่รีบไปโอ้คนนี้เก่งคนนี้ดีจริงๆให้ระวังไว้ก่อนเลยว่ายุ่งกับศาสนาหรือเปล่า ยิ่งถ้าเกิดเขาบอกว่าเขามีกฎเกณฑ์ที่เขาต้องทำต่อให้กฎเกณฑ์มันจะฟังดูดีแค่ไหนก็ตามระวังเลยเพราะคนที่มีกฎเกณฑ์เหล่านี้มันต้องเป็นกฎเกณฑ์มาจากชัยฏอนเพราะศาสตร์พวกนี้ไม่มีในอิสลามครับไสยศาสตร์ที่ฮาลาลไม่มีในอิสลามคุณรอฮานีสลามานะครับวะอะลัยกุมสลามอัลตุลลอฮ์วะบารอกาตุครับงั้นประเด็นเรื่องของไสยศาสตร์เคลียร์นะครับผมเรายังคงอยู่ในช่วงอายะวรรคที่ว่าวรรคที่7นะครับเวลายูฮีตูนบิชัยอิมมินอิมีลาบิมาชะกำลังพูดถึงเศษเสี้ยวนึงจากความรู้ของผู้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผู้อัลลอฮ์สอนมนุษย์แต่ผู้ศรัทธาห้ามเรียนเด็ดขาดอันแรกคืออะไรนะไสยศาสตร์เราพูดคุยไปแล้วแล้วก็รู้ถึงที่มาที่ไปแล้วแล้วก็รู้ถึงอันตรายของมันแล้วก็อย่าลืมพี่น้องครับต้องขอความคุ้มครองต่อผู้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นประจำนะครับให้รอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ให้รอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ทั้งคนที่เสกเป่าปมเงื่อนทั้งคนที่สายตาอิจฉาริษยาทั้งคนที่สายตาปราบปลื้มหลงไหลอะไรก็ตามรูปแบบที่ว่ามันจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีให้กับเราระวังให้ดีแล้วก็ขอเสริมในเรื่องของอัลไอนูอัลไอนูก็คือตาที่ประทับใจหรือตาอิจฉาริษยาก็สามารถเป็นอันตรายกับพวกเราหรือคนที่เรารักได้เช่นเดียวกันคุณสวัยสลามมาจากทุ่งคุนะครับก็วะอะลัยกุมสลามวะเราะฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮูครับตอนนี้เรามาดูความรู้ที่2ซึ่งเป็นความรู้ที่ใกล้ตัวมากกว่าเรื่องไสยศาสตร์ไสยศาสตร์นี่มันใกล้ตัวแต่ว่ามันก็อยู่เป็นที่เป็นที่บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยู่ตรงไหนบ้างแต่อีกเรื่องนึงที่ใกล้ตัวมุสลิมทุกคนมากที่สุดโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันหมอดูหรือว่านักพยากรณ์ทั้งหลายนี่คือความรู้ที่มุสลิมห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับมันเด็ดขาดห้ามไปเรียนห้ามไปฟังห้ามไปอ่านเด็ดครับผมต้องขอเตือนไว้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเยอะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเรามีข่าวอะไรดังๆขึ้นมาเนี่ยข่าวฆาตกรรมอะไรที่มันแบบผิดปกติเนี่ยเดี๋ยวละมันต้องมีหมอดูต้องมีใครมาบอกแล้วเนี่ยนะฉันมีคนมาเข้าฝันนะว่าเดี๋ยวเนี่ยอีก2วันเนี่ยจะเจอศพตรงนั้นเจอศพตรงนี้ความรู้ต่างๆที่มีคนบอกแบบนี้หรือบางทีอ่ะพี่น้องเราไม่ทันตั้งใจทำอะไรเราเปิดแอปโซเชียลบางแอปเนี่ยมันขึ้นมาแล้วดวงราศีพยากรณ์ของคุณในวันนี้คนวันนี้จะเป็นอย่างนั้นคนวันนั้นจะเป็นอย่างนี้คนที่เกิดวันนี้จะมีโชคลาภในเรื่องนี้ในเรื่องความรักจะเป็นอย่างนั้นความรักจะเป็นอย่างนี้ซึ่งธรรมชาติของมนุษย์นะครับทุกคนมักจะสงสัยอยากรู้อนาคตกันเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับใครๆก็อยากรู้ความอนาคตจะเป็นอย่างไรจะมีอันตรายอะไรที่มันมาเกิดขึ้นหรือว่าปัญหาที่มีปัจจุบันมันจะแคล้วคลาดไปเมื่อไหร่หรือว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้สมหวังสักทีเมื่อไหร่ฉันจะได้แต่งงานคู่ครองฉันอยู่ที่ไหนความอยากรู้ของมนุษย์น่ะมันมีไม่มีที่สิ้นสุดโดยเฉพาะเรื่องของอนาคตจะเป็นยังไงจะดีขึ้นไหมจะแย่ลงไหมจะอะไรไหมซึ่งความรู้เหล่านี้ครับชัยฏอนก็ใช้เป็นลู่ทางในการหลอกลวงมนุษย์ให้เป็นผู้ไปเสพศรัทธาได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นก็เป็นความรู้ที่อันตรายมากมากอีกความรู้หนึ่งเรามาดูประเด็นเรามาดูสาระครับตกลงความรู้เหล่านี้ใครเป็นคนเอามาใครเป็นคนรู้คุณโกมลมานะเอ็มสลามานะครับวะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบารอกาตุครับผมมีเวลาเข้ามาฟังด้วยกันก็จะซากุมุลลอฮุค็อยรันครับผมความรู้เหล่านี้มาจากไหนบางคนบอกว่าเป็นการทำนายจากดวงดาวเป็นการโคจรของดาวดาวนี้โคจรมาอย่างนี้แปลว่าจะเกิดอย่างนั้นแปลว่าจะเกิดอย่างนี้ความเชื่อนี้มีมานานแสนนานแล้วโดยเฉพาะเรื่องการคำนวณทิศโคจรของดาวนะครับในสมัยท่านนบีก็มีในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับตอนที่ลูกชายของท่านอิบรอฮิมเสียชีวิตเนี่ยบางคนเขาก็มีความเชื่อยังมีความเข้าใจผิดๆอยู่บอกว่ามันเกิดสุริยคราสพอดีเลยแปลว่าดวงอาทิตย์ดับเนี่ยเพราะว่าคนดีเสียชีวิตเนี่ยระดับลูกของนบีเสียชีวิตเลยเกิดสุริยประคาดสุริยคราสท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้สอนอีหม่านที่สำคัญให้กับผู้ศรัทธาสอนให้กับบรรดาซอฮาบะห์รู้ว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั้นเป็นหนึ่งในการสร้างของพวกเรามันไม่ได้ดับแสงไปด้วยกับการเกิดของใครหรือว่าการตายของใครถ้าพวกคุณเห็นว่าเกิดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคาพวกคุณก็จงเร่งรีบสู่การคิดถึงพวกลอสซุบฮานหัวตาหรือถึงการรำลึกถึงพวกลอสซุบฮานนั้นก็คือมีการละหมาดคุซูฟอย่างที่พวกเราทราบกันหรือถ้าใดละหมาดไม่ได้ก็รำลึกถึงพวกลอในรูปแบบใดก็ตามจนกว่ามันจะผ่านพ้นช่วงนั้นไปนี่ก็คืออะกีดะห์ของมุสลิมครับนั้นตกลงความรู้เหล่านี้มันมาจากไหนใครเป็นคนเอามาทำไมมันถึงมีเรื่องราวในอดีตที่บอกว่าเหมือนคนนั้นรู้อนาคตอย่างเช่นนอสตาดามุสแต่ทำไมทำนายถูกล่ะคือมันเป็นเรื่องตลกนะพี่น้องคือ ผิดมาร้อยเรื่องขอถูกสักเรื่องเดียวคนนั้นดังได้เลยขอถูกเรื่องเด่นๆสักอันนะครับดังเลยที่ผิดหลายๆอันถือว่าเจ้ากันไปไม่นักกันไปที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเรามาคุยกันในตอนนี้อินชาอัลลอฮ์ครับผมในเรื่องของศาสตร์ในเรื่องของโหราศาสตร์เนี่ยแหละครับผมในเรื่องของการทำนายทายทักเนี่ยภาษาเราจะใช้เป็นอัรอฟหรือว่ากาฮินอัรอฟกาฮินก็คือคนที่ทำตัวเป็นนักพยากรณ์นักพยากรณ์หรือว่านักทำนายเนี่ยครับผมเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือจะเกิดอะไรขึ้นกับเราถ้าเกิดว่าเราไปยุ่งเกี่ยวกับมันเอาเกิดอะไรขึ้นกับเราก่อนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นะครับว่ามันอาตากาฮินันเอาอัรอฟันมีหลายสายรายงานนะครับผมมันอาตากาฮินันเอาอัรอฟันฟาซาอาลาฮูฟาซัดดะกะฮูบิมายะกูลฟากอดกาฟารบิมาอุนซิลอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนักเลยใครก็ตามไปหาพวกหมอดูไปหานักพยากรณ์พวกเนี้ยพยากรณ์อากาศไม่เกี่ยวนะบอกไว้ก่อนพยากรณ์อากาศคือเป็นการดูจากความเป็นไปได้คุณดูจากร่องรอยที่มันมีตรงๆนะครับคือมีการก่อตัวของเมฆลมแล้วเมฆลมมันพัดมาก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าฝนอาจจะตกนี่ก็คือจากสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลเมคเซนส์อันนี้ไม่ถือว่าเป็นการพยากรณ์หรือว่าเป็นเรื่องโหราศาสตร์ที่ว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมเพียงแต่เราก็ต้องรู้ว่าเขาเป็นเพียงพยายามคำนวณจากความรู้ที่พระองค์ให้อาจจะถูกอาจจะผิดแต่ที่เรากำลังคุยก็คือที่มานั่งคำนวณจากว่าวงโคจรอย่างนี้จะเกิดอันนี้พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าดูลายมืออะไรมืออย่างนี้เนี่ยชะตาจะขาดแล้วนะอันนั้นใช่งั้นอันนี้ใช่อย่างนี้อันนี้ครับท่านนบีบอกใครก็ตามไปหานักพยากรณ์หรือไปหาโหราศาสตร์โหราจารย์เนี่ยไปถามเขาเรื่องไหนก็ตามงั้นจะเป็นยังไงบ้างอันนี้จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยอนาคตความรักของฉันเนี่ยปัญหาของฉันที่มีเนี่ยจะเป็นยังไงหรือว่าสิ่งที่ฉันอยากได้เนี่ยตกลงฉันจะได้เนี่ยฉันจะประสบความสำเร็จไหมฉันต้องทำยังไงถึงภัยพิบัตินี้จะหายไปจากฉันหรือว่าฉันมีข้อกรรมอะไรยังไงนั่นแหละครับท่านนบีบอกไงครับถ้าใครไปหาแล้วไปถามเรื่องพวกเนี่ยแล้วเชื่อในสิ่งที่หมอพยากรณ์บอกหมอดูบอกโอ้มันต้องเกิดอย่างนี้แน่ๆเลยเนี่ยหมอเขาทักไว้แน่ๆวันเนี่ยจะเกิดอย่างเงี้ยหรือวันเนี่ยฉันจะเจอคู่ครองฉันต้องออกไปเจอคู่ครองใครก็ตามไปหาพ่อหมอแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เขาพูดท่านนบีบอกว่าเขาได้ปฏิเสธต่อสิ่งที่ถูกประทานมาให้กับมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็คือเป็นกาเฟรเลยตกศาสนาเลยพี่น้องไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับพี่น้องนี่เป็นความรู้ที่มุสลิมต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันซึ่งมันก็ไม่ใช่ความรู้ที่จริงด้วยมีส่วนจริงน้อยของน้อยของน้อยมากๆทีนี้บางคนบอกอาจารย์เนี่ยผมชอบดูหรือว่าฉันชอบดูถึงเวลาปุ๊บก็อยากจะรู้ว่ามันจะพูดอะไรมั่งถึงเวลากลับไปเปิดดูอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้คุณเกิดวันอังคารใช่ไหมดูหน่อยซิว่ามันจะว่ายังไงฉันไม่ได้เชื่ออาจารย์ฉันแค่อยากไปดูไปอ่านเฉยๆท่านนบีเตือนไว้ด้วยครับมันอัตาอัรอฟันฟาซาลวันชัยลัมตุกบัลละหูศอลาตุนอัรบะอีนะไลละใครก็ตามไปหาพ่อมดหมอผีไสยศาสตร์เนี่ยขอมาเข้าไปหานักพยากรณ์ไปหาหมอดูเนี่ยแล้วไปถามเฉยๆหรือว่าไปดูเฉยๆคืออยากรู้ว่าอะไรมันจะเป็นยังไงอันนี้ไม่เชื่อนะคือแค่ไปดูไปถามไปอะไรเนี่ยลัมตุกบัลละฮูซอลาตุนอัรบะอีนะไลละละมา40คืนเขาจะไม่ถูกตอบรับอีกสายงานก็คือ40วันที่เขาละหมาดจะไม่ถูกตอบรับ40วันที่เขาละหมาดเนี่ยอัลเลาะห์จะไม่รับพี่น้องเดือนกว่าเลข40หลายๆคนชอบพูด40เป็นเลขแห่งการเปลี่ยนแปลงคนจะโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยตามหลักอิสลามเนี่ยอายุ40ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่จริงที่ว่าในยะกรานที่ว่าละวะละมาบะละกะชุดดะฮูเมื่อเขาได้ถึงวัยที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่อย่างแท้จริงนักวิชาการหลายท่านก็บอกวัยผู้ใหญ่ของผู้ชายเนี่ยคือ40ผู้ชายจะไม่มีสมองไม่มีความคิดอ่านที่สมบูรณ์จนกว่าเขาจะอายุ40ปีทีนี้ครับไม่รับละหมาด40วันที่เขาละหมาดพี่น้องหมายความว่าถ้าเกิดวันนี้เขาไม่ได้ละหมาดไม่นับนะไม่ละหมาดเขาก็บาปที่ไม่ละหมาดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาละหมาดนับ1แล้วซึ่งละหมาดที่เขาละหมาดนั้นไม่ถูกรับด้วยการไม่ถูกรับละหมาดสำหรับมุสลิมเรื่องใหญ่นะสิ่งแรกที่ถูกสอบสวนในวันกิยามะห์คือการละหมาดถ้าการละหมาดดีทุกอย่างดีการละหมาดไม่ดีทุกอย่างเดือดร้อนหมดเลยไม่รอดเลยแล้วแค่คนที่ตั้งใจทิ้งละหมาดสักเวลาหนึ่งเนี่ยก็เสี่ยงกับการเป็นกาเฟรแล้ว นักวิชาการบางคนบางส่วนบอกเป็นกาเฟตแล้วบางส่วนบอกยังไม่เป็นกาเฟตใหญ่ไหมใหญ่นะแล้วนี่40วันเนี่ยพี่น้องไม่ใช่40เวลานะ40วัน40วันก็คูณ5 4 5 20 200เวลาที่ละหมาดพวกเราไม่รับเรื่องเล็กไม่ล่ะไม่ใช่เรื่องเล็กนะเพราะนั้นพี่น้องต้องหักห้ามใจให้ได้นะเวลาไปเจอนิตยสารไปเจอวารสารไปเจอหนังสือพิมพ์หรือว่าเล่นสื่อโซเชียลหรือว่าไปฟังข่าวถ้าจะมีเรื่องของการพยากรณ์เรื่องของการพูดปุ๊บถ้าพี่น้องรู้ตัวทันรีบเปลี่ยนเลยรีบเปลี่ยนหน้ารีบเปลี่ยนช่องรีบทำยังไงก็ได้คืออย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงอย่าตัวเองไปเสี่ยงประเด็นนี้เคลียร์นะครับประเด็นนี้เคลียร์นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจสมมติยกตัวอย่างบางคนบอกว่าเนี่ยอาจารย์ฉันไปดูข่าวฉันก็ไม่ได้ติดตั้งใจติดตามข่าวนะแต่ว่ากำลังดูข่าวของคนที่ว่าถูกฆาตกรรมเนี่ยไม่แน่ใจว่าถูกฆาตกรรมหรือเปล่าเนี่ยฉันก็ดูข่าวไปเรื่อยแล้วอยู่ก็เขาก็นักประกาศข่าวเขาก็บอกว่าเนี่ยมีหมอดูมาบอกอย่างนั้นมาบอกอย่างนี้อันนั้นคือเราไม่ทันตั้งตัวถ้าเราไม่ทันตั้งตัวกฎของอิสลามก็คือพวกเราไม่เอาผิดคนที่ไม่รู้หรือคนที่ผิดพลาดก็อินชาอัลเลาะห์ด้วยความเมตตาของพวกเราก็เราน่าจะรอดผมใช้คำว่าน่าจะรอดเพราะอะไรครับที่ใช้คำว่าน่าจะรอดประการแรกทั้งหมดอยู่ที่พวกเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่สองก็คือบางคนพอตอนแรกไม่ตั้งใจแล้วมันได้ยินเนี่ยแล้วเดินไปเชื่อไงแล้วเดินไปเชื่อสมมุติผมยกตัวอย่างนะสมมุติในเรื่องของหมอดูเนี่ยก็ใช้ชัยฏอนมียินชัยฏอนมาช่วยเช่นเดียวกันทีนี้มีเคสหนึ่งที่ว่าคนคนหนึ่งถูกฆ่าแล้วไม่รู้ถูกมีคนคนเสียชีวิตอ่ะไม่รู้ว่าเขาตายจริงหรือว่าเขาถูกสังหารหรือว่าเขายังไงก็ตามแต่ถามว่านี่เป็นเรื่องลึกลับไหมมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าคนอื่นไม่รู้แต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์รู้ถูกไหมครับซึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ต้องมียินมีชัยฏอนเป็นเรื่องปกติเพราะถ้าเกิดมีคนต้องมีชัยฏอนเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถามว่าชัยฏอนรู้ไหมมันก็ต้องรู้คือมันไม่ได้รู้อินมุลเกฟไม่ได้รู้เรื่องลึกลับมันแค่อยู่ในเหตุการณ์นั้นพอมาอยู่ในเหตุการณ์นั้นมันรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นปุ๊บมันก็ไปหาหมอผีแล้วไปหาหมอดูแล้วก็ไปบอกหมอดูนี่นะนี่นะศพเนี่ยนะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวอีก2วันศพจะลอยมามันต้องพยายามใช้สำนวนให้ดูหมอให้หมอดูคนนั้นดูขังเดี๋ยวสัก2วันศพจะลอยมาตรงนี้ให้ไปดูเลยนะเพราะถือเวลาผ่านไป2วันปุ๊บอ่ะศพขึ้นมาตรงนั้นจริงๆหรือไปเจอหลักฐานตรงนั้นจริงๆหรืออะไรก็ตามแต่เกิดอะไรขึ้นครับโอ้ยหมอคนนี้แม่นโอ้หมอคนหมอดูคนนี้นี่เก่งจริงๆเนี่ยน่าเชื่อถือน่าเลื่อมใสกลายเป็นเชื่อในสิ่งที่เขาพูดทั้งที่เขาไม่ได้รู้อะไรที่เป็นความลับอะไรเลยแต่หลายเรื่องจะเป็นรูปแบบเนี่ยของหมอดูของหมอเดาเนี่ยครับหลายๆครั้งถ้าเกิดมีการใช้ยินจานใช้ชัยฏอนสิ่งที่ชัยฏอนมาบอกมันก็เป็นข้อเท็จจริงที่ว่าใครอยู่ในเหตุการณ์ก็รู้ทุกคนน่ะแหละซึ่งชัยฏอนอย่าลืมถ้าคนอยู่ตรงไหนชัยฏอนอยู่ตรงนั้นด้วยถ้าคนอยู่ตรงไหนชัยฏอนอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นทุกเหตุการณ์ที่คนทำต้องมีชัยฏอนรับรู้ถ้าชัยฏอนรับรู้ชัยฏอนมันก็ทำงานเป็นทีมเวิร์กได้ชัยฏอนที่อยู่กับคนที่อยู่ในเหตุการณ์มันก็อาจจะลิงก์มาที่ชัยฏอนที่อยู่กับพ่อมดหมอผีหมอดูหมอเดาหมออะไรก็ตามแต่เนี่ยที่ไม่ใช่หมอจริงๆนะครับผมคนนั้นเขาก็บอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้แต่ประเด็นพี่น้องสังเกตไหมครับไม่มีหมอดูคนไหนที่เดาถูกทุกเรื่องประเด็นน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้แม้แต่นักสลามุสซีคนเขาบอกว่าเชื่อกันเหลือเกินว่าเก่งเหลือเกินนะพี่น้องถ้าเราไปดูจริงๆอ่ะการทำนายของนักสลามุสเนี่ยหลายครั้งเนี่ยใช้ในเรื่องของเป็นสำนวนกรซึ่งใช้คำที่คุมเครือคือคุมเครือจะตีความเป็นยังไงก็ได้แล้วผลมันมีเหตุการณ์สักเหตุการณ์เกิดขึ้นมันพอจะตีความได้ตีความแล้วกันอย่างเช่นอาจจะบอกว่าสิงโตหนุ่มสู้กับสิงโตแก่แล้วก็สิงโตหนุ่มฆ่าสิงโตแก่เหตุการณ์ที่คนอายุเยอะกับคนอายุน้อยจะสู้กันเนี่ยในโลกมันมีทุกวันหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดมันจะตรงสักเหตุการณ์นึงโอ้นัสซาดามุสรู้อนาคตทำนายถูกเดาหรือเปล่าล่ะแล้วเรื่องที่ผิดไปร้อยไม่เอามาคุยกันแล้วใช่ไหมคือเอาแค่ถูกสักหนึ่งนี่ถือว่าเก่งถือว่าเจ๋งถือว่าเป็นหมอดูอย่างนั้นใช่ไหมอิสลามมีคำตอบทั้งหมดด้วยครับอิสลามมีคำตอบทั้งหมดที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องลึกลับบางอย่างที่ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอนาคตเพราะบางคนอาจจะบอกว่าโอเคที่อาจารย์พูดมาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วชัยฏอนอยู่ร่วมในเหตุการณ์และอย่างบางครั้งแหละที่แบบหมอดูหมอเดาเนี่ยบอกในเรื่องอนาคตได้เนี่ยความรู้นี้พวกเขาเอามาจากไหนที่พวกลอสซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวไว้ครับพวกลอสกล่าวไว้ถ้าเราดูนะ ในสุรซอฟฟาตอายะที่6ถึงอายะที่10นะครับอินนาซัยยานัสซามาอัดดุนยาบิซีนาตินิลกวากิบวะฮิฟซันมินกุลิชัยฏอนิมาริดลายัสมาอูนอิลัลมะลิลอาลาวะยุกตะฟูนมินกุลิจานิบดุฮูรอวะละฮุมอะซาบุนวาซิบอิลลามันคอติฟัลคอตฟะตะฟะอัตบะฮุชิฮาบุนซากิบในสุรซอฟฟาตอัลเลาะห์บอกว่าไงครับเราได้ประดับประดาท้องฟ้าให้สวยงามด้วยกับดวงดาวต่างพี่น้องสังเกตดูครับถ้าเกิดว่าโลกในเอกภพเนี่ยไม่มีดวงดาวเลยนอกจากโลกนอกจากดวงอาทิตย์นอกจากดวงจันทร์ตอนกลางคืนเวลาเรามองไปในท้องฟ้าจะเป็นยังไงครับคงจะมีความรู้สึกว้าเหวเป็นธรรมชาติของคนจะต้องรู้สึกเหงานี่เราลอยอยู่ท่ามกลางความมืดออกไปมีแต่ความมืดมิดไม่มีอะไรที่สวยงามไม่มีอะไรเจริญหูเจริญตาพวกเราบอกว่าเราได้ประดับประดาท้องฟ้าให้สวยงามด้วยกับบรรดาดวงดาวต่างสุภานัลลอฮ์ถึงเวลาตอนกลางคืนปุ๊บความสุขอย่างหนึ่งของคนตอนกลางคืนเวลามองท้องฟ้าคืออะไรครับได้เห็นดาวคืนนี้คืนเดือนมืดคืนนี้คืนเดือนดับคืนนี้เห็นดาวคืนนี้ไม่เห็นดาวอยู่ในเมืองไม่ค่อยเห็นดาวออกมานอกเมืองปุ๊บได้ไปพักผ่อนปุ๊บเห็นดาวเยอะเต็มท้องฟ้ามีความสุขงานมโนก็จะตามมาละอันนี้เป็นกลุ่มดาวคนแค่อันนี้เป็นกลุ่มดาวจระเข้อันนี้เป็นกลุ่มดาวเทพีนั้นเทพีนี้ก็งานมโนก็เข้ามานะครับอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ประเด็นก็คือพวกเราบอกว่าเราได้ประดับประดาดุนยาเนี่ยท้องฟ้าของดุนยาให้สวยงามด้วยกับดวงดาวต่างๆแล้วเราก็ได้ให้ดวงดาวต่างๆเนี่ยเป็นการป้องกันจากชัยตอนที่มันถูกขับไล่ไปก็คือเวลาชัยตอนมันก็จะขึ้นไปบนฟากฟ้าถามว่ามันจะขึ้นไปทำอะไรลายัสมาอูนอิลัลมะลาอิลอาลาวะยุกซะฟูนมินกุลลิจามิจานิบในยะกรับพวกเราบอกว่าเพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้ไม่สามารถเข้าไปฟังการคุยกันของกลุ่มชนที่อยู่เบื้องบนได้กลุ่มชนเบื้องบนก็หมายถึงบรรดามาลาอิกะฮ์ที่พูดคุยกันดูฮูเราวะละฮุมอะซาบุวาซิบซึ่งพวกนั้นเวลาจะไปฟังปุ๊บก็พวกเราใช้การโคจรของดวงดาวน่ะโคจรมาเพื่อเป็นการชนพวกนี้ด้วยเพื่อเป็นการชนมีบางคนบอกอาจารย์วงโคจรมันช้าอย่างนี้มันจะไปชนได้ไงเนี่ยมันนี่คือสิ่งที่พวกลอสุบานตุลาบอกนี่คืออิลมุลเกบเราไม่เข้าใจแต่พวกเรารู้ในสิ่งที่เราไม่รู้อย่างมากมายนี่คืออายะกุรซีที่เราพูดคุยกันอยู่จนถึงตอนนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับเนี่ยในสุรซอฟฟาตเนี่ยพวกเราบอกว่าพวกเราไอ้การโคจรของดาวหน่อยแล้วก็ให้มีดาวตกให้มีอุกกาบาตเนี่ยดาวตกกับอุกกาบาตนี้ก็เป็นการขว้างให้มาใส่ชัยฏอนที่มันจะไปแอบฟังสิ่งที่มาลาอิกะฮ์พูดคุยกันในสุรซอฟฟาตพูดอย่างนี้เราเชื่อไหมเชื่อเพราะพวกเราบอกแล้วเราก็รู้จากอายะห์กุรซีที่ว่าพวกเราบอกแล้วว่าความรู้ที่พวกให้เราเนี่ยมันน้อยเหลือเกินมันน้อยเหลือเกินอิลลามันคอติฟัลคอตฟะนี่แหละครับประเด็นอยู่ตรงนี้ครับผมอิลลามันคอติฟัลคอตฟะแต่นอกจากว่าจะมีชัยฏอนบางส่วนบางตัวที่มันฉกฉวยไปได้สักนิดนึงซึ่งที่มันฉกฉวยไปได้นะมันก็จะมีเปลวไฟชั่วช่วงที่ว่าไล่ตามมาความเชื่อของกาเฟสคืออะไรครับเห็นดาวตกเห็นดาวหางอธิษฐานสินั่นคือชัยฏอนนะโดนขว้างมาเลยนะอธิษฐานให้ชัยฏอนหรือว่าอธิษฐานยังไงดีก็วัลลอฮุอาลัมนะครับผมก็ละกุมดีนะกุมวะดีนะครับก็ศาสนาเขาก็ศาสนาเขาศาสนาเราก็ศาสนาเราเขามีความเชื่อว่าอยากจะขอกับดาวตกดาวหางมันเรื่องของเขามุสลิมเราห้ามทำนะห้ามทำเราขอจากพวกลอสซุบฮานะตะอาลาผู้ที่ส่งดาวหางส่งดาวตกมาต่างหากในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีครับหะดีษนี้จะอธิบายอายะห์กุรอานเมื่อกี้อายะห์กุรอานบอกคร่าวๆว่าท้องฟ้าพวกเราสร้างมาให้มีดวงดาวมาเพื่อประดับประดาให้สวยงามแล้วก็ให้ดวงดาวหรือเศษดวงดาวเนี่ยเป็นตัวที่มาขับไล่ชัยฏอนเวลาที่มันจะไปแอบฟังสิ่งที่มาลาอิกะฮ์คุยกันซึ่งก็จะมีชัยฏอนที่อาจจะแอบหยิบฉวยเอาข้อมูลบางข้อมูลมาได้ซึ่งก็จะโดนไล่อีกทีนึงซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องแลกมาด้วยความทรมานว่างั้นเถอะครับผมซึ่งชัยฏอนมันเมื่อได้ข้อมูล1ข้อมูลที่แลกมากับความทรมานเนี่ยมันต้องใช้ให้คุ้มอยู่แล้วนะพี่น้องมาดูเดินไม่เคยมาบุคอรีก่อนท่านอบูฮุรอยรอฮิยัลลอฮุอันฮุครับบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอิซากอดัลลอฮุอัมรอัลอัมรฟิสซามาอิดะรบัตมะลาอิกะฮ์บิอัชนะติฮาคอดอันลิกอลิฮิกะอันฮุซิลซิละอะลาซอฟวานยันฟาดุฮุมซาลิกะฮัตตาอิซาฟาซะกะมินกุลูบอันกุลูบิฮิมกาลูมาซากาลร็อบบุกุมกาลูลฮักกะวะฮุวัลอะลียุลกะบีรฟะยัสมะอูฮามุสตาริกอัสซัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อพวกเราจะบัญชาให้มลาอิกะฮ์ทำการสิ่งใดก็คือในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจะบอกให้ใครไปเก็บวิญญาณใครจะบอกให้มลาอิกะฮ์ท่านใดไป ให้ความแห้งแล้งในที่ไหนเกิดฝนตรงนี้ไหนจะเกิดภัยพิบัติที่ไหนจะเกิดโชคลาภที่ไหนจะอะไรที่ไหนทุกคำสั่งของพระผู้เมื่อพระองค์สั่งมาให้กับบรรดามลาอิกะห์ครับมลาอิกะห์จะทำพากันหวาดกลัวแล้วก็จะพากันนอบน้อมต่อพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกคำสั่งใช้ของพระองค์ซึ่งเมื่อพระองค์สั่งใช้เสร็จครับมลาอิกะห์แต่ท่านก็บอกว่านายของเราสั่งอะไรเรามาบ้างมลาอิกะห์แต่ท่านก็บอกว่าอัลฮักสั่งใช้ในสัจธรรมสิ่งที่ดีงามเพราะพระองค์ไม่สั่งใช้อะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไร้สาระหรือว่าโมฆะประเด็นก็คือพอเราบอกว่าไงครับมาลาอิกะห์ก็จะพูดคุยกันมาลาอิกะห์ที่บนฟากฟ้าก็จะพูดคุยกันว่ามีการสั่งงานอะไรบ้างตอนนี้แหละมุสตาริกอัสซัมท่านนบีเรียกไว้คนที่ไปขโมยฟังไปแอบฟังเนี่ยก็จะไปแอบขโมยฟังตรงนี้ที่ว่าจะถูกดาวเศษดาวเป็นสะเก็ดดาวเนี่ยคว้างปามานะครับผมก็จะไปแอบฟังตรงนี้ซึ่งในอัลกุรอานนะครับในซูเราะห์ยินเนี่ยยินเองก็ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆยินก็ยอมรับว่ามันทำอย่างนี้จริงๆคือที่เราคุยกันตอนแรกอัลกุรอานคำพูดของพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นหะดีษท่านนบีอธิบายต่อหลังจากนั้นในซูเราะห์ตุนยินครับพระอัลเลาะห์ได้บอกคำพูดของยินที่ยินเนี่ยมันบอกเองเลยยินบอกว่าไงครับวะอันนากุนนานักอูดูมินฮามากอยดะลิซัมอ์ฟะมันยัสตะมิอิลอานะยัจิดละฮูชิฮาบันรัสดาพอเรากล่าวในกุรอานครับในสุรจินสุรจินอย่างที่เราทราบก็คือจะเป็นคำพูดของยินที่พวกยินเนี่ยพูดด้วยกันในกลุ่มของยินนะตัดสารอธิบายกุรอานบางส่วนก็บอกว่ายินเนี่ยมาเรียนกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยตรงอันนี้ก็ลออาลัมนี่ก็ทัศนะของอิบนุอับบาสรอฮิยัลลอฮุอันฮุประเด็นก็คือยินบอกว่าไงครับว่าอันนากุนานะกอดูมินฮามากอยดะลิซัมซึ่งพวกเราเนี่ยในอดีตเนี่ยคือสุรยินต้องเข้าใจว่ายินหลังจากได้ยินอัลกุรอานเนี่ยยินประทับใจยินบอกว่าเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าเป็นถ้อยคำที่งดงามแล้วยินมันก็ได้บอกว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เคยไปแอบฟังบรรดาพวกคำพูดอย่างนี้เหมือนกันคือตอนเนี่ยมันมาฟังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านอัลกุรอานฟังที่ซอฮาบะห์อ่านแล้วมันมีความศรัทธามันก็มีกลุ่มที่ศรัทธาแล้วที่มันก็เท้าความว่าในอดีตเนี่ยเราก็ได้เคยไปแอบนั่งฟังมาเหมือนกันนะมาก้อยดาริซัมไปแอบฟังดูบรรดามลาอิกะห์ว่าพูดคุยอะไรกันบ้างฟามัยยัสซามิอิลอานะยัจิดละฮูชิฮาบารอซอดาแต่ถ้าตอนเนี่ยใครไปนั่งเนี่ยนั่งไม่ได้แล้วเพราะว่าถูกห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วเพราะฉะนั้นสังเกตไหมครับพี่น้องหมอดูในปัจจุบันกับหมอดูในอดีตเนี่ยอัตราที่จะเดาถูกเนี่ยต่างกันเยอะหมอดูในอดีตมีอัตราที่จะเดาถูกมากกว่าหมอดูในปัจจุบันถ้าสังเกตดูถ้าสังเกตดูเพราะอะไรครับเพราะในอดีตเนี่ยยินไปแอบฟังได้บ้างไม่ใช่ได้ทั้งหมดเลยนะได้บ้างแต่ในปัจจุบันยินแอบฟังไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยินจะมาบอกกับหมอดูหมอดาวนักพยากรณ์ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วส่วนในอนาคตก็คือการเดาหรือต้องเป็นสิ่งที่ยินต้องพยายามทําให้เกิดขึ้นเองหมายความว่าไงครับสมมติยินอยากจะให้ใครสักคนพยากรณ์อนาคตถูกยินมันก็บอกว่านี่นะภายใน1อาทิตย์เนี่ยคนดีนี่อาจจะตายแล้วยินมันก็ต้องไปพยายามไปเกลี้ยกล่อมไปเป่าหูคนที่เกลียดคนดีคนนั้นให้ลงมือสังหารเขาให้ได้ก็คือต้องจัดฉากครับให้มันตรงกับที่ยินเดาเอาไว้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับปัจจุบันไม่ได้แล้วนะก็คือหมอดูหมอเดาในปัจจุบันเนี่ยจะไม่สามารถเดาได้ถูกเท่ากับในอดีตอีกต่อไปแล้วเพราะว่ากล่าวในกุรอานในซูเราะห์ชูอะรอครับฮาลูนับบิยุกุมอะลามาตะนัซซะลุชัยยาตีนتنزلوا على كل أفاك أذيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون เพราะว่ากล่าวในกุรอานครับที่เนี่ยยินขโมยข้อมูลมาได้แล้วสมมติยินขโมยข้อมูลมาได้แล้วอย่างนึงมันเอาไปส่งต่อให้ใครพี่น้องมันเอาไปบอกใครไปบอกคนดีไหมไปบอกผู้ศรัทธาไหมหรือบอกผู้ปฏิเสธเพราะว่ากล่าวในกุรอานครับฮัลอุนับบิยุกุมอะลามันตะนัซซะลุชัยยาตีนจะให้ฉันบอกไหมว่าพวกชัยฏอนเนี่ยมันไปหาใครมันไปลงที่ใครมันไปลงให้กับบรรดาคนที่ชอบใส่ร้ายอัฟฟากไม่ใช่คนธรรมดาเนี่ยคนชอบใส่ร้ายคนอื่นอาดีมคนที่เป็นคนบาปยุลกูนัสัมวะอักซรุฮุมกาซิบูนแล้วก็ไปโยนคำพูดเข้าไปในหูให้บรรดาคนช่วยให้คนที่ชอบใส่ร้ายให้คนที่ชอบโกหกเนี่ยฟังประเด็นครับและส่วนมากของพวกมันนั้นโกหกอักซรุฮุมนี่กลับไปหาอะไรกระแผ่คนชั่วแปลว่าจากในที่นี้นะครับพี่น้องหลังจากที่พวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ย สั่งใช้องค์การให้กับบรรดามลาอิกะฮ์หลังจากที่มลาอิกะฮ์เอามาพูดคุยกันในช่วงที่ยินขโมยมาได้มันก็จะขโมยมาเพื่อเอามาให้กับบรรดาหมอดูให้กับนักพยากรณ์ในเรื่องของอิหม่ามบุคอรีครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อชัยฏอนได้ยินเนี่ยมันจะไปพูดที่หูของหมอดูแล้วพวกเขาก็จะเพิ่มเรื่องโกหกเข้าไปอีกร้อยเรื่องตอนนี้ได้ข้อเท็จจริงมาหนึ่งข้อเท็จจริงจะใส่เรื่องโกหกไปร้อยเรื่องในฮะดีษนะครับนักวิชาการมีความเห็นต่างกันว่าใครเป็นผู้ที่เพิ่มเรื่องโกหกชัยฏอนที่ได้ความจริงมาหนึ่งเนี่ยเพิ่มความเท็จอีกร้อยเพื่อให้เป็นร้อยหนึ่งเอาไปบอกให้กับหมอดูหรือหมอดูเป็นผู้ที่ได้ความจริงมาหนึ่งแล้วโม้เพิ่มไปอีกร้อยจากสำนวนฮะดีษจากสำนวนอัลกุรอานแปลได้ทั้งคู่คือเป็นไปได้ทั้งไอตัวที่คาบข่าวมาเนี่ยเพิ่มเรื่องโกหกไปอีกร้อยเรื่องหรือตัวของหมอดูเพิ่มเรื่องโกหกไปอีกร้อยเรื่องหรือต่างฝ่ายต่างเพิ่มทั้งคู่ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหตุผลที่เราคุยตอนแรกว่าทำไมหมอดูหมอดาวถึงมีเรื่องที่ผิดพลาดเยอะกว่าเรื่องที่ถูกเพราะขนาดมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือเพื่อให้รู้ตัวเองแน่ตัวเองเก่งให้คนมานับหน้าถือตามันก็ต้องโม้มาโน้ต่อไปเรื่อยๆหวังว่าจะถูกสักเรื่องและอย่างที่เราทราบกันครับใกล้วันสิ้นโลกเนี่ยคนโกหกคนจะเชื่อเยอะคนพูดความจริงเนี่ยคนจะเชื่อน้อยเพราะฉะนั้นพวกหมอดูพวกนักพยากรณ์ครับเมื่อพยากรณ์ไปปุ๊บจะผิดกี่เรื่องเนี่ยถ้าเกิดถูกที่มันเป้งๆสักหนึ่งเนี่ยดังแล้วมีคนพร้อมยกและเลือกเป็นอาจารย์แล้วอาจารย์สายนั่นอาจารย์สายนี่บางคนก็เป็นอาจารย์เรียกไงอาจารย์สายมูปัจจุบันศัพท์ที่เขาใช้นะครับผมพวกเครื่องรางของขลังนะครับผมก็นาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกทั้งหลายทั้งมวลที่ว่ามานี้คือความรู้ที่มุสลิมต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันเป็นอังคาดไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะครับผมนะซาดัสสลามานะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับคุณปวินนิสคุณให้กำลังใจมาก็จะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับก็ที่เราพูดคุยนะครับในส่วนของวรรคที่7ในอายะตุลกุรซีวะลายุฮีตูนะบิชัยอ์มินอิลมิฮิอิลลาบิมาชะและไม่มีผู้ใดล่วงรู้ความรู้เศษเสี้ยนหนึ่งจากความรู้ของพระองค์ได้นอกจากในส่วนที่พระองค์ทรงประสงค์เราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วว่าความรู้นั้นถ้าเกิดจะแบ่งก็จะมีเป็น3ประเภทใหญ่ๆความรู้แรกก็คือความรู้ที่พระองค์ไม่ให้ใครรู้เลยคืออิลมุลกอยบความรู้ที่2ก็คือความรู้ที่พระองค์นั้นให้มนุษยชาติรู้ซึ่งมนุษย์ก็ต้องทำการศึกษาทำการค้นคว้าเพื่อที่จะได้ความรู้เหล่านั้นก็ต้องเป็นการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆซึ่งก็มีทั้งความรู้ที่ดีกับความรู้ที่ไม่ดีในขณะเดียวกันก็มีความรู้ที่มุสลิมต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วยเด็ดขาดซึ่งเราได้พูดในที่นี้คือ2ความรู้ก็คือในเรื่องของไสยศาสตร์กับในเรื่องของหมอดูซึ่งนอกจากว่าเราไม่ไปยุ่งแล้วเราก็ต้องไม่เชื่อด้วยนะครับผมก็คือห้ามไปยุ่งเกี่ยวถ้าเกิดพี่น้องเจอคนที่เรารักเจอใครก็ตามที่ว่าเขาชอบไปดูอะไรประมาณเนี่ยก็ช่วยเตือนสติกันหน่อยบางทีเขาอาจจะไม่คิดบางทีเขาอาจจะคิดง่ายเกินไปหรือว่าอะไรก็ตามแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นครับก็ต้องมีการเตือนสติกันและกันเพราะว่าผู้ศรัทธานั้นเปรียบประดุจเรือนร่างเดียวกันส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บส่วนอื่นก็ต้องเจ็บไปด้วยส่วนหนึ่งส่วนใดผิดเราก็อยากจะให้เขาได้รับสิ่งที่ถูกต้องก็รักกันก็เตือนกันไปรักกันก็พูดกันไปพี่น้องที่รักครับถ้าเราดูความเกี่ยวพันระหว่างสองอายะวักสองวักของมาครับวักที่7กับวักที่6ยาละมูมาใบนะไอริฮิมวะมาคอลฟุมวะลาอยู่ไฮตูนะบิชัยอิมินอิลมิฮิอิลลาบีมาชาทั้งสองวักเนี่ยมีความต่อเนื่องกันแล้วทำให้เกิดความสมบูรณ์ตอนแรกพระเราบอกว่าไงนะครับพระองค์เป็นผู้ที่รู้อย่างรู้สมบูรณ์รู้ในสิ่งที่อยู่เบื้องหน้ารู้ในสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยความรู้ที่พระองค์มีนั้นเป็นความรู้ที่สมบูรณ์แล้วความรู้ที่สมบูรณ์นั้นไม่มีใครที่มีสิทธิ์จะเข้ามาล่วงรู้มันได้แม้แต่เศษเสี้ยวของความรู้ของพระองค์นอกจากในส่วนที่พระองค์ทรงประสงค์ซึ่งเมื่อเราเอาสองวรรคมารวมกันนะครับผมเราก็จะได้ความหมายที่สมบูรณ์ของอายะห์กุรอานในซูเราะห์บะเกาะห์ที่ว่าวัลลอฮุยะละมูวะอันตุมลาตะอะลามูนพวกอัลเลาะห์นั้นทรงรู้ดีในขณะที่พวกเจ้านั้นไม่รู้อะไรเลยครับผมเราก็จบในส่วนของวรรคที่7แต่เพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ครั้งต่อไปเรามาพูดคุยกันในส่วนของวรรคที่8วะซิอะกุรซียุสสะมาวาติวัลอัรซซึ่งก็อินชาอัลเลาะห์ก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับผมเพราะว่าอาทิตย์นี้ในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราคงพบกันวันสุดท้ายวันพุธนี้นะครับผมในนั้นก็อาจจะมีวันเสาร์อาทิตย์หรือวันอื่นเข้ามาปะปาย แต่ว่าคอร์สหลักของเราที่ว่าวันละ2วิชาเนี่ยก็อาทิตย์นี้น่าจะจบตรงที่วันนี้ครับผมจะซากุมลอครันครับคุณสวัยบอกว่ามาชาอัลลอฮ์นะครับก็ได้รับความรู้ก็จะซากุมลอครันก็วะยากุมขอบคุณมากๆครับผมก็ขอบคุณพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับผมก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับพี่น้องที่รักเนี่ยแหละครับผมในหลายๆเรื่องนะครับไปด้วยกันให้เกิดความรักความเมตตาให้ได้รับความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมก็ขอดูอาจากผู้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวเท่านั้นของพวกเราผู้ซึ่งไม่มีดาไม่มีบิดาบุตรไม่มีบุตรผู้ที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์พระองค์นั้นเป็นผู้ที่รักเรายิ่งกว่าแม่ที่รักลูกเสียอีกขอด้วยจากพวกเราสุภาพตรายให้เราเห็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดให้เราออกห่างจากมันได้ขอด้วยจากพระองค์ให้เราเห็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ถูกให้เราสามารถไปบัตรมันได้ขอให้เรานั้นรักผู้ศรัทธาขอให้เรานั้นรักการงานใดก็ตามที่ทำให้พระองค์นั้นรักเราขอให้เรานั้นรักพระองค์ขอให้เรานั้นมีชีวิตอยู่ในสภาพของมุสลิมแล้วก็ขอให้เรานั้นเสียชีวิตอยู่ในสภาพของผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์ด้วยเถิดครับผมก็เดี๋ยวพักช่วงนึงแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อช่วง2ที่เป็นฟิกนะครับซึ่งเราจะมาคุยกันในเรื่องของการกล่าวตะชาฮุดว่าตรงตะชาฮุดเนี่ยมุกลมวายิบซุนนะยังไงควรใช้สำนวนไหนอะไรยังไงก็ท่านใดสะดวกว่างเดี๋ยวเจอกันครับอะกูลุกอลีฮาซาวะสตักฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาลิมุสลิมีนะมินกุลมะสตักฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรอัรเราะฮีมซุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกัสสลามุอะลัยกุมวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู